तेरी जरूरत है, करूँ क्या हाय। चंदन तेरा है एक शोला मुझे जिसने जला डाला बदन तेरा है एक शोला मुझे जिसने जला डाला Yeah.